Den voldsomme konflikt mellem Israel og Palæstina, der senest er eskaleret yderligere efter Hamas' angreb mod Israel, er benzin på den militante islamismes bål. Og så fungerer den vildt effektivt for terrorister og andre ekstremister til at sprede deres budskab og dagsorden. Med andre ord, så kan krigen mellem Israel og Hamas få store konsekvenser for os i Vesten, det mener terrorforsker Tore Hamming. Men betyder det, at terrortruslen mod vestlige lande, inklusiv Danmark, nu stiger? Det spørger vi om i reporterne i dag. Mit navn, det er August Stenbrun. Tore Hamming, terrorforsker og Ph.D. i militant islamisme. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Du har blandt andet også skrevet bogen Jihadi Politics. Du mener, at der nærmest ikke er noget mere effektivt til at mobilisere ekstrem islamisme end Palæstina-konflikten. Hvorfor er det så effektivt? Jamen, historisk set har det bare været den konflikt, som de her militante islamister eller jihadister, som de også går under, har bekymret sig mest omkring. Hvis du går helt tilbage til før Al-Qaidas tid, så var det jo et af de emner, som Al-Qaidas grundlægger Osama bin Laden, han bekymrede sig allermest om. Og det var en af grundene til, at han overhovedet startede Al-Qaida. Det var fordi, at på et eller andet tidspunkt, så skulle der tages en kamp for at tilbageerobre Palæstina som palæstinensernes land. Så historisk set har det bare været en konflikt, der fra tid til anden virkelig har fungeret som en mobilisator for de her jihadister til at rekruttere folk rundt omkring i verden. Og hvad er det ved lige nøjagtigt den konflikt, der gør, at det sådan resonerer hos militante islamister? Jamen i deres øjne, der bliver konflikten jo, eller Israels eksistens per se, bliver jo set som en grov overtrædelse mod og fornærmelse mod muslimerne. Det her, det var muslimsk land, som blev givet til Israel for 70 år tilbage, og det er jo noget, man ikke kan tilgive, særligt med den efterfølgende historie omkring, hvordan palæstinenser har haft det i Palæstina, som jo ud fra de her jihadisters perspektiv, jo har været ganske forfærdeligt. Så det har jo været den her evige historie omkring uretfærdighed, undertrykkelse, som er ekstremt magtfuld, især fordi, at undertrykkeren, altså Israel, jo rent religiøst bliver set som en af de aller værste fjender for de her jihadister. Det kan godt være, at de lidt tror på den samme bog, men altså, jihadisterne mener jo, at jøderne og Israel udgør en kæmpe trussel mod islam. Betyder det her så konkret, at terrortruslen den stiger efter weekendens begivenheder her? I Danmark? I Vesten? Men altså, det er jo, man skal være hamrende påpasselig med at være så definitiv omkring at vurdere terrortruslen, men der er i hvert fald et kæmpe potentiale for det. Når jeg siger det, så er det fordi, at det også afhænger lidt af, hvordan vestlige nationer de kommer til at agere i den her konflikt. Hvis man ikke gør noget fra vestlig side, så er jeg ikke sikker på, at det har den store betydning. Men hvis vestlige lande går ind og meget klart vælger side, som vi jo ser, at mange vestlige lande gør. Lige til at sige det, man ser Joe Biden i nat, man hørte fra statsministeren, det er 100% opbakning til Israel. Ja. Er det noget, der får terrortruslen til at stige endnu mere? Det kan det sagtens. Altså, jeg tror måske, vi skal se støtten gå lidt længere, hvis vi begynder at se sådan noget med, at nødhjælp til Palæstina bliver taget væk, våbenleverancer, nødhjælpsleverancer til Israel, konstant fokus på, at det her det er et angreb mod Israel, og ligesom ikke tilkendegiver, at det her det også har nogle konsekvenser for den palæstinensiske befolkning, som jo bliver holdt gissel, delvist i hvert fald af Hamas, så tror jeg, der er mange, der godt kunne blive så sur og så forurettet, de også kunne have lyst til at skride til handling. Også folk, altså der er lokaliseret, bor i Vesten, i vestlige lande? Jamen det er klart. Vi har jo set historisk, at de sagtens kan blive mobiliseret, altså aktiveret af sådan nogle politiske begivenheder. Vi har jo set det omkring hele Mohammed-sagen med, hvordan krænkelser, altså det at tegne profet Mohammed, som de mener, det er forkert, at det kan få nogen til at ville begå terror i Vesten. På samme måde kan du sagtens forestille dig, at en Israel-Palæstina-konflikt, der ser ud til at blive ekstremt voldsom, hvor politikere og civilsamfund tager ret meget, vælger ret meget side, og samtidig også, hvor vi lever i en tid, hvor alt bliver så ekstremt eksponeret, så folk kommer jo til at sidde herhjemme og følge med, lige meget om de holder med den ene eller den anden side, og se alle de her forfærdelige videoer, se alle de her forfærdelige billeder, og hvis du ligesom går ind til den her konflikt med et verdenssyn, der hedder... Jeg støtter Palæstina, jeg hader Israel, det her det er forfærdeligt, jeg behøver ikke være ekstremist, jeg har bare nu engang den politiske holdning, så er der måske ikke så langt, som vi går og tror fra, at man sidder derhjemme, til man går ud og laver noget. Og hvis du nu så siger, at terrortruslen stiger, eller i hvert fald, at der er potentiale for, at den kan stige, hvad er det så for nogle mål, hvad er det for nogle personer og lande, der kan være i største risiko? For hvad kan man sige, terror forbundet med den her konflikt? Jamen, det er jo klart de lande, hvor der er et eksisterende ekstremistisk miljø, fordi det er trods alt dem, man må formode først ville være parat til at skride til handling. Og der har vi jo set over det seneste 5-10 år i en europæisk kontekst, at et land som Frankrig jo har været rigtig hårdt ramt, fordi de har et stort ekstremistisk miljø. Der er også andre europæiske lande, Storbritannien for eksempel. Så jeg tror egentlig, at mange lande kunne opleve, at truslen ville stige. I Danmark har vi jo snakket en del om terrortruslen, især de seneste måneder på grund af koranloven, koranopbrændinger. PET har snakket om, de har skærpet terrortruslen. Hvad kommer det her til at betyde i Danmark, eller hvad kan det komme til at betyde? Jamen, det kan jo egentlig godt komme til at betyde, at man skal skærpe en terrortrussel endnu mere. Altså, nu kan man jo ikke blive ved med at skærpe og skærpe og skærpe, uden at man sætter niveau op. Og det tror jeg trods alt ikke kommer til at ske, fordi vi allerede ligger på en 4 ud af en 5'er. Men jeg vil da nok godt kunne forestille mig, at man i efterretningstjenester over Europa kommer til at se indikationer på, at der er... Et stigende antal trusler, og måske også forsøg på terror, og måske endda, hvis man ikke er dygtig nok til at forhindre det, også terrorangreb, der bliver ført ud i livet. Fordi der er bare det med den her konflikt, den er så emotionel. Vi ser det jo på alle sider. Vi ser jo også Mette Frederiksen, der går ud og svarer, som hun gør, til et relativt stille og roligt spørgsmål. Fordi det her, det er så emotionelt for mange. Og netop når det bliver så emotionelt, så kan det også godt lede til nogle ret voldsomme handlinger. Og det, du nævner med Mette Frederiksen, det er, at hun til, så vidt jeg husker, en TV2-journalist begynder i stedet for at svare på et spørgsmål om, hvad man vil sige til de palæstinensiske civile, der er blevet dræbt i konflikten, hellere vil angribe præmissen for spørgsmålet. Er det korrekt gengivet? Ja, lige præcis, fordi hun, altså, og det er fair nok at synes, den her situation er så vanvittig. En terrororganisation angriber et demokratisk land. Vi skal jo ikke begynde at snakke med andet, vi skal fokusere på Israel og støtte til det land og sådan noget. Det er fair nok at have den holdning, men det er bare for at sige, altså det her, det er en konflikt, der nærmest for følelserne i kog hos alle mennesker, og forestil dig, at du har et meget, meget stærkt syn på den her konflikt i forvejen. Du går måske som muslim i Vesten i forvejen og føler, vi er et undertrykt folkefærd. De samfund, vi lever i, synes egentlig, vi hellere skulle rejse hjem. De kan egentlig ikke så godt lide os. De kan bedre lide jøderne, end de kan lide muslimerne. Og så ser alle de her voldsomme ting, der kommer ud på sociale medier. Det er bare en springfarlig cocktail. Hvis vi kigger tilbage i tiden, så er det netop det der med at sidde derhjemme og kigge på videoer og billeder fra krig i Afghanistan og Irak og sådan noget. Det har været med til at få mange til at blive radikaliseret og også gå ud i sidste ende og gøre noget, fordi at man følte, at man blev nødt til at agere, man blev nødt til at støtte sine muslimske brødre og søstre i det her tilfælde. Og det kan den her konflikt altså også. Og er der allerede nu sådan mere konkrete eksempler på, at den her konflikt bliver brugt i de mere ekstremistiske netværk til at værve eller planlægge angreb? Angrebsplanlægning, det er jo typisk noget, der foregår, når to mennesker de går og drikker en kaffe et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der kan løbe med, eller et eller andet hemmeligt rum på nettet, så det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Men nu sidder jeg de her dage og monitorerer ekstremisters online platforme for netop at se, hvordan de kigger på den her konflikt, og hvordan de italesætter det. Og det er jo selvfølgelig, det er på et ret makroniveau, men det er klart, de fokuserer ekstremt meget på det. Mængden af output online med fokus på den her konflikt fra de her ekstremistiske grupper er helt ekstrem. Og hvis du går på danske Facebook-grupper, hvor der også er ekstremister, så bliver der også delt billeder og videoer, og det er altså ikke video omkring, hvor synd det er for Israel. Hvad er deres budskab? Jamen, det er jo at dele det her narrativ omkring, at for det første give støtte til Palæstina i kamp mod Israel, og det her, det var fra deres perspektiv et godt angreb. De har besejret, altså der bliver allerede snakket om Israels nederlag om lørdagen, hvor angrebet fandt sted. Så disseminerer det her narrativ omkring, at de fik Israel i knæ. Nu er tiden til, at man skal agere og prøve at se de voldsomme overgreb, de laver mod muslimerne i Gaza. De sidste to dage har der floreret mange billeder omkring, hvordan at Israel bryder krigens lov og bruger hvid fosfor og sådan noget i byerne i Gaza. Og det er jo noget, de siger for at opildne en stemning og prøve at lave et narrativ og vinde folkestemningen i deres favør. Og hvad er det for nogle organisationer? Altså, du har nævnt Al-Qaida tidligere, at de har brugt det. Er de på banen, og Islamisk Stat? Hvem er det, vi taler om, der er i gang med at mobilisere her? Jamen altså, når vi kigger på de store globale ekstremistiske grupper, så er det jo sådan noget som Al-Qaida og Islamisk Stat. For Islamisk Stat er det en svær situation, fordi de bryder sig ikke om Hamas, som har lavet det her angreb, men de synes jo egentlig også, det er en meget fed situation, som de også gerne vil prøve at udnytte. Men det er Al-Qaida, det er den gruppe i Syrien, der hedder Hayat al-Sham, den tidligere Al-Qaida-gruppe for eksempel, og så forskellige palæstinensiske grupper, og så alle de her forskellige netværk af sympatisører, vi har rundt omkring i Europa, som sidder og styrer forskellige Facebook- og Telegram-grupper, hvor de deler det her materiale. Altså, det er noget, der virkelig er ekstremt stærkt, fordi at du kan lægge sådan nogle videoer ud som ekstremist på Facebook, men så får du altså støtte fra rigtig, rigtig mange, hvad jeg vil kalde helt almindelige muslimer, som også bare bliver politisk indigneret over hele situationen omkring Palæstina og Israel. Så det er virkelig en mulighed for, at ekstremister kan rekruttere og radikalisere nye folk, fordi det bare er så politisk betændt en konflikt. Og hvad er det, sådan, det større formål, der ligger bag det, som Al-Qaida, Islamisk Stat og andre grupper gør, når de prøver at mobilisere her? Jamen, de er jo altid på udkig efter og få nye folk, der vil støtte deres sag. De er altid på udkig efter at få folk, finde folk, der er parate til at handle. Ikke bare sympatisere med deres ideologi, men faktisk handle på den. Der er jo et stort skridt, at der er mange Al-Qaida og IS-sympatisører i Danmark, men vi ser jo ikke så mange terrorangreb. Det er jo fordi, der trods alt er et stykke fra at støtte noget til at agere på noget. Og det er jo klart, der vil de jo godt prøve at provokere folk til at sige, okay, nu skal vi ikke bare sidde derhjemme. Det var også det, vi så med hele den her koranopbrændingssag. Det var nok er nok. Vi kan ikke bare sidde stille længere, nu skal der handling til. Og det er jo det samme, de kommer til at bruge den her konflikt til. Fordi de ved godt, de er desværre kloge mennesker på nogle punkter, at de kan bruge den her konflikt til at få folk væk fra sofaen og ud på gaden. Og handler den om det? Altså handler deres formål om det? Handler det, altså med andre ord, handler det her om at organisationen reelt har et behov for at vil udtrykke støtte til Palæstina, eller handler det måske mere om, at de ser en belejlig mulighed for at få nogle nye rekrutter? Det er jo helt klart en blanding, men altså, de har jo snakket om Palæstina de sidste 30 år, men det er jo egentlig meget lidt, når man kigger på historien, de faktisk har gjort ved det. Det er jo ikke, fordi der har været store terrorkampagner i Israel, så det er jo ikke, fordi de selv har skrevet til handling. Så meget af det er jo retorik. Og det er jo fordi, at de ved, at det er en konflikt, der kan mobilisere folk, og derfor er det retorik, der virker. Så hvis du, altså nu har jeg læst Al-Qaida-lederes udmeldinger de sidste 10 år, stort set hver en, der er nærmest ikke en, der ikke snakker om Palæstina. Ikke fordi de laver noget i Palæstina, men bare fordi de ved, at den skal lige med. Du nævnte tidligere i interviewet det her med, at de lande, der er mest med til at fjerne støtte fra Palæstina og give mere støtte til Israel, det var dem, man i hvert fald især ville kunne se en potentielt større trussel hos. Danmark har jo for eksempel valgt at fjerne udviklingsstøtten af frygt for, at nogle af pengene måtte ende hos Hamas, det skete i går. Er det en fejl, hvis man udelukkende ser det på sådan terrortrussels, med terrortrusselsbriller på? Er det så en fejl at fjerne den støtte? Det synes jeg er rigtig svært at svare på, fordi at nu ser jeg jo meget med sikkerhedsbriller på sådan nogle problematikker, men det kan man jo ikke udelukkende, så jeg skal jo også passe på med at se med mit eget eksklusive blik på sådan nogle ting. Jeg kan godt forstå, at man har overvejet det, fordi det er en meget, meget svær problematik med, hvordan man skal agere i forhold til palæstinenserne, men jeg tror, hvis man går rigtig langt ned ad den vej, som jeg sagde før, med at trække støtte, alt muligt støtte til palæstinenserne, også civilsamfundet, og yde rigtig meget støtte til Israel. Vi ved jo godt alle sammen, at det vestlige samfund støtter den israelske regering. Det er jo ikke noget nyt. Men hvis man går ind i en konflikt og begynder at give våben og sådan nogle ting, så kunne jeg godt forestille mig, at risikoen stiger, ja. Og vi har jo talt meget om det her ud fra, hvad kan man sige, den konflikt, der er lige nu mellem Hamas og Israel. Men det taler også ind i en virkelighed, som vi nævnte tidligere. Altså PET har på hvad kan man sige, deres terrortrusselsbillede 4 ud af 5 lige nu. Kan du forklare lidt mere om, hvad er det for et generelt trusselsbillede, som den her konflikt og hvad det nu medfører dumper ned i? Jamen altså, i hvert fald hvis vi kigger i en dansk kontekst, så er det jo en ekstremt betændt politisk situation, hvor terrortruslen i forvejen er vurderet til at være alvorlig og endda meget alvorlig, fordi at den er blevet skærpet, og vi har set nylige udmeldinger fra Al-Qaida omkring Danmark og Sverige. De fortsætter endda. Så det, at der dumper endnu en konflikt ned i det hele, der kan være med til at gøre det endnu mere betændt og svært at agere i rent politisk for et land som Danmark, det gør jo selvfølgelig, at situationen bliver mere kompleks, og trusselsbilledet der jeg også kan forværres yderligere. På samme måde som det med Mohammed-tegningerne, der er sådan en ting, en krænkelsesting, der kan mobilisere rigtig mange mennesker, fordi det er ikke bare ekstremister, det her, det er islam. Så lidt det samme med den palæstinensiske konflikt, at det er ikke noget, der bare mobiliserer de ekstreme, men muslimer mere bredt, og det er jo derfor, at når man som sikkerhedstjeneste så sidder og kigger på sådan et trusselsbillede, så bliver du altså nødt til at udvide den skare af folk, du kommer til at kigge på, fordi det her, det er ikke dit vanlige miljø, du skal kigge på. Du skal lige pludselig til at kigge på et helt andet miljø, fordi det her, det er en meget mere generel politisk konflikt, der kan mobilisere andre typer aktører, som man måske ikke normalt kigger på. Thor Hamming, tak fordi du var med i programmet i dag. Det var så lidt. Terrorekspert og PhD i militant islamisme og forfatter til bogen Jihadi Politics. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt af Toke Gripping. Producer og redaktør er Mille Ørsted, og mit navn det er August Stenbrun.